в гора, най-красивата мума. За мен си мисли, ми носи вода. Търся въздух и вода в природата, при моята рода. Тук при хората, на реката в гора, най-красивата мума. За мен си мисли, ми носи вода. Търся въздух и вода. Жеравна, хвана ти за ръце. Двамата танцуваме под синьото небе.